El pastor mentider. Fa molt de temps, un pastor que es deia Amel i Mató estava pasturant el seu ramat de xais i ovelles. Cada dia, de sol a sol, pasturava el ramat als prats. I mentre els xais i les ovelles menjaven, el pastor s'avorria molt. Les hores anaven passant molt a poc i ell continuava sota l'arbre avorrit. Un dia estava cansat de tant avorrir-se que va pensar... Per què no enganyo la gent del poble? I aquell mateix vespre va esperar que arribés l'hora de tornar a casa per sopar i va cridar... Veniu, veniu, el llop, que m'has ajudeu-me, que el llop se'n menja el ramat d'ovelles. La gent del poble, en sentir aquell crit tan desesperat, van córrer a agafar totes les seves armes i van pujar dalt de la muntanya. Quan van arribar, tots els homes i dones del poble van quedar bocabadats mirant com reia el pastor. Ha, ha, avui sí que m'ho he passat molt bé. I la gent del poble va marxar a casa, ben empipada, i ved aquí que un altre dia la Mel Mató, com que s'avorria, va fer una altra de les seves i va tornar a cridar desesperadament. Veniu, gent del poble, ajudeu-me, que aquest cop és de debò, que el llop és molt gros i està molt afamat. Tots corrien el més ràpid que podien muntanya amunt per ajudar el pastor amb les seves eines. Un rifle, una falç i una forca. I una altra vegada es van quedar bocabadats i la Meli va riure molt. Un dia la Meli va veure un llop gros amb molta gana. Tenia molta por, estava tremolant. Pensava que aquest cop era de veritat. El llop cada vegada anava acostant-se més i més. La Meli no es veia capaç d'enfrontar-s'hi tot sol i va pensar que havia de cridar a la gent del poble i no s'ho va pensar dues vegades. Auxili, auxili! El llop se'n menja les ovelles, aquesta vegada és de veritat. Va cridar tant que ja no podia més. La gent del poble no li va fer cas perquè ja havia dit moltes mentides i no es volien deixar ensarronar una altra vegada. Ningú no va sortir de casa per ajudar-lo. Ni home, ni dona, ni nen, ni nena, ni gos, ni gat. La Meli, per dir tantes mentides, ho va perdre tot. Les ovelles i els xais. Es van quedar sense res i la gent del poble mai més va tornar a confiar en ell. I ved aquí un gos i ved aquí un gat, aquest cop s'ha acabat.